الرحمن الرحيم واللذان يأتيان واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم. اور وہ عورتیں جو تم میں سے بے حیائی کریں یعنی بدکاری کریں فاستشهدوا عليهن أربعة منكم تو تم ان کے خلاف چار گواہ لاؤ. فإن شهدوا اگر گواہی ثابت ہو جائے چار گواہ گواہی دے دیں فأمسكوهن في البيوت تو ان عورتوں کو تم گھروں کے اندر رو کے رکھو یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ جائے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے کوئی اور حکم نازل فرما دے. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما اور جو دو مرد تم میں سے اس طرح کی کوئی بے حیائی کریں تو ان کو بھی تکلیف دو ازا دو سزا دو. فَإِن تَعْبَا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں فَآرِزُوا عَنْهُمَا تو پھر ان کو اس طرح کی کوئی بات جو ازا والی ہو نہ کہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. بات چل رہی تھی وراثت کے احکام کے متعلق, آخر میں یہ فرمایا تھا کہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ وراثت اللہ تعالیٰ کی حد بندی ہے, ان قانون اور ضابطوں کا خیال رکھو, جس طرح اللہ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس کو اتنا دو, اس میں اپنی گویا کہ رائے داخل نہ کرو. اس کو فرمایا تھا حدود اللہ, اور جو اللہ تعالیٰ کی حد بندیوں کا خیال نہیں کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا, عذاب کا مستحق ہوگا. اسی حدود بندی میں اخلاقی بات کو آج ذکر کیا ہے کہ یہ بھی حد بندی ہے, اور اس بات کو قرآن مجید نے 18ویں پارے کی ابتدا میں بھی جہاں مومنین کی صفات کو بیان کیا, پھر سورہ نور میں بھی, پھر سورہ بنی اسرائیل یعنی 15ویں پارے کے شروع میں بھی, اور بھی بہت ساری جگہوں میں قرآن مجید نے اخلاقی بات کو ذکر کیا کہ انسان کے اخلاق کردار یہ صاف اور پاک اور اچھا ہو تب انسان اونچا انسان بن سکتا ہے. اور قرآن مجید نے لا تقرب الزنا انہ کان فاحشہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنا تو دور کی بات ہے, قریب بھی نہ جاؤ. قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی گفتگو نہ کرو, نگاہ کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, دل کی حفاظت کرو, ایسے برے ماحول سے بچو. یہ سارے اسباب ہیں نا, پھر ان کی اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے پھر آگے کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ. اسی کا آج بھی حکم ہے, سورہ نور میں تو تفصیل سے آئے گا, فرمایا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم تم عورتوں میں سے کوئی عورت برائی کرے, یہاں فاحشہ سے مراد زنا ہے, بدکاری ہے, جبکہ فاحشہ اور بھی گناہوں کو کہتے ہیں. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم تو تم یعنی مرد ان عورتوں کے خلاف چار گواہیاں پیش کر دو, چار مرد گواہی دیں کہ یہ عورت اس طرح کی ہے یا یہ مرد اور یہ عورت اس طرح کے ہیں, پھر گواہی قبول ہے. لیکن سزا کیا ہے؟ فامسكوهن في البيوت ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. یہ ابتدائے اسلام کی یہ سزا تھی, گھروں میں بند کر دو, بس یا تو یہ عورتیں وہیں مر جائیں گی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ نازل ہو جائے گا. شروع میں یہی سزا ہوتی رہی, کوئی ایک آدھ جو دو واقعے پیش آئے, لیکن بعد میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء جو الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ حد قذف نازل ہوئی, حد زنا نازل ہوئی اور رجم کا حکم نازل ہوا. یہاں پر فرمایا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ, اس گناہ کے اوپر جرم پر چار گواہ ہوں. کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ یہ لوگ برے ہیں اور اس پر وہ چار گواہ پیش کرے, خود اپنی گواہی بھی پیش کر سکتا ہے, مزید تین اور مرد گواہ. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام حقوق میں شریعت نے دو مردوں کی گواہی کافی قرار دی ہے, یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو قابل قبول کیا ہے. کہیں کہیں ایک آدھ کی بھی گواہی قبول ہے چاند وغیرہ کے مسئلے میں, لیکن اکثر اصول حقوق کے ثبوت کے لیے, کسی پر الزام ثابت کرنے کے لیے شریعت نے تکمیل گواہی وہ دو گواہ کو قرار دیا ہے, یا ایک مرد اور دو عورتیں. یہاں پر چار گواہوں کو لازمی قرار دیا ہے دو نے, ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے. دوسرا یہ کہ بہت سارے حقوق میں عورت کی گواہی کا اعتبار ہے, لیکن جب اس طرح کا کوئی جرم ہو کہ بدکاری کی گواہی کی ضرورت ہے تو عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے, بالکل صرف مردوں کی گواہی کا اعتبار ہے. یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ شریعت نے اس جرم کے الزام کے اور ثبوت کے لیے چار گواہ کیوں قرار دیے ہیں, تو بہت باتیں ہیں. جو زیادہ تحقیق کی بات ہے وہ یہ کہ یہاں دو آدمی کے اوپر الزام ثابت ہو رہا ہے, دو آدمیوں کے اوپر. ظاہر ہے کہ بدکاری میں ایک تو اکیلا نہیں ہوتا, مرد عورت اس طرح ہوں گے, تو دو آدمیوں کے اوپر الزام ثابت ہو رہا ہے. ہر کے اوپر, ہر فرد کے اوپر گواہی ہو رہی ہے, تو ہر فرد کے لیے دو گواہی مکمل ہے, اس دوسرے کے اوپر بھی دو گواہی مکمل ہے. یعنی عورت کے اوپر الزام ثابت کرنے کے لیے دو گواہی ہو گئی, اور ایسے ہی اس کے ساتھ جو مرد تھا تو اس کے اوپر گواہی مکمل دو گواہوں سے ہوتی ہے. اس لیے اس جرم میں کیونکہ دو شریک ہوتے ہیں تو دو کی کمال گواہی وہ ہر ایک کے لیے دو دو ہے, تو چار گواہوں کو لازم قرار دیا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ عفت اور پاکدامنی کا ہے, یعنی کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا اور اس کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ آسان کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. اور کسی کی عزت کو مجروح کرنا خصوصاً بلا وجہ, تو عرش ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ کو گرانے کے مترادف گناہ قرار دیا ہے, اس لیے اس میں کسی قسم کی شک و شبہ والی بات نہ ہو, چار مردوں کی گواہی کو لازم قرار دیا ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہم ستر عیوبنا وغفر ذنوبنا, اللہ کی صفت بھی ساتر ہے اور اللہ پسند کرتے ہیں ستر پوشی کو, لہذا اگر کسی کا سے غلطی ہو گئی اور وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے, تو اس چیز کو معاشرے میں زیادہ الجھانا اور پھیلانا, اس کا پرچار کرنا یہ پسند نہیں کیا گیا. ہاں الا یہ کہ کوئی شخص ہے ہی اس طرح اور اس نے محلے کو خراب کیا ہوا ہے, تو پھر اس چیز, اس جرم کو روکنے کے لیے کوئی لوگ اس کے تگدوں میں لگ جاتے ہیں اور اس کو سزا دلواتے ہیں, تو یہ تو صحیح ہے. تو فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیهن, یہ تو ہے اربع عتم کی بات, چار گواہوں کی. اور یہ صرف اس شریعت میں چار گواہوں کا لازمی ہونا صرف کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہود کے اندر بھی جو حکم زنا کا تھا اس پر بھی چار ہی گواہ لازم ہے اور عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. عیسائیوں میں, عیسائی مذہب میں جو اس بد کرداری کے اوپر, بدکاری کے اوپر جو سزا پر گواہی ہے وہ بھی چار ہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ یہودی یا عیسائی یہ اپنے دماغ کو صرف امام مانتے ہیں, سب کچھ اپنے دماغ کو, اپنی رائے کو, اپنی عقل کو سب کچھ کر سمجھتے ہیں. یہ نام کے یہودی ہیں نہ اپنے مذہب یہودی کو مانتے ہیں, نہ عیسائی اپنے عیسائی کتنا مذہب کے مطابق ہیں. یعنی ان کا سب سے بڑا اعتراض جو اسلام کے اوپر یہ ہے کہ چار گواہ جی اور معاملوں میں اس طرح ہیں تو چار گواہ کیوں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو بعد میں نازل ہوا ہے, سب سے پہلے اپنے کتاب کے بارے میں یہ الزام نہ لگاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے نکالو کہ تمہاری شریعت کے اندر اس جرم کے اوپر چار گواہ کیوں تھے. یہی بات, یہی الزامی جواب میں عیسائیوں کو دیتا ہوں کہ جو عیسائی لوگ یورپی ہم پر, اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چار گواہ ہیں جی اس طریقے سے ہیں, تو یہ ہمارے اوپر تو اعتراض بعد میں ہونا چاہیے کہ یہ آخری شریعت ہے اور 500 سال بعد آئی عیسیٰ علیہ السلام کے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اس طریقے سے کہو، یہ الزام ان پر لگاؤ، پہلی بات. دوسرا جواب، دوسرا سوال جو ہے کہ عورت کی گواہی کا اعتبار اس مسئلے میں کیوں نہیں ہے، جبکہ بعض امور میں دو عورتوں کو ملا کر شریعت نے ایک مکمل گواہی قرار دیا ہے، جس کا تیسرے پارے کے شروع پاؤ کے بعد والے رکوع میں ذکر ہے. یہ اعتراض ہے ان کی طرف سے، اور اس کا جواب ایک تو یہی ہے کہ اس مذہب میں بھی عورت کی گواہی اس شعبے میں قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو اللہ رب العزت نے اس میں فطرتاً مزاج رکھا ہے تو شرم و حیا غالب ہوتا ہے. ایسے معاملات میں عورت تو خود چھپ کر اور ایک سائڈ ہو کر جا رہی ہوتی ہے، اس کو کیا پتا یہاں کون جا رہے ہیں، اس طرف کون جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں. عورت کو اس معاملے کی زیادہ تحقیق یا تفتیش یا نظارہ کرنا یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، یہ اتنی گہرائی اور تحقیق میں نہیں جا سکتی. کیونکہ مردوں کو بھی یہ منع کیا گیا ہے کہ ستر اللہ کو پسند ہے، الا یہ کہ کسی محلے میں بہت ہی کوئی گندے لوگ ہیں تو پھر اس کے جرم کو روکنے کے لیے کچھ لوگ اس چیز کی طرف توجہ کریں اور ان کے اس جرم کو پکڑیں اور حکومت کے حوالے کریں کہ ان کو سزا ہو. تو عورت کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اس طرح کے امور کی طرف زیادہ تفتیش یا تحقیق نہیں کرتی. جو عورت کی فطرتاً مزاج ہے نا، کوئی انسان عورت اپنی فطرت کو ہی تبدیل کر دے تو تبدیل فطرت کر تو اسلام کے احکام نافذ نہیں ہوتے نا. اسلام تو ایک فطرت کا مزاج ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے نا، بوا یوحبدانی کے یولد علی الفطرہ، کہ انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر بعد میں اس کے وا بوا یوحبدان ہی او یونسران ہی او یمجسان ہی، ماحول اس کو یوں کر دیتا ہے. عورت کے مزاج اور فطرت اللہ نے حیا رکھی ہے، کوئی اپنے بدکرداری کی وجہ سے وہ عورت بے حیا بن جائے، برہنہ ہو جائے اور اس طرح کی تفتیش تشہیر میں اس کو زیادہ گویا کہ شوق ہو، تو وہ تو ایک نادر بات ہوئی نا، خلاف فطرت ہوئی. ایسے تو اور بھی بے حیائی کی باتیں ہو سکتی ہیں. قرآن نے تو اس اصول اور ضابطے کے مطابق بات کرنی ہے کہ جس کو جس خلقت پر پیدا کیا گیا ہے، تو عورت میں حیا غالب ہے. اس طرح کے امور کے نظارے کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی، وہ شرم و حیا کی لحاظ سے جلدی سے گزر جاتی ہے جہاں سے بھی جاتی ہے. تو اس لیے عورت کی گواہی کا یہاں اعتبار ہی نہیں کیا، ایک بات. دوسری بات، بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ عورت میں انتقامی جذبہ، جس کو کہتے ہیں کینہ، یہ زیادہ ہوتا ہے. لے نہیں سکتی لیکن اس فکر میں رہتی ہے کہ اس نے یوں کیا ہے یا فلانی عورت نے یہ کیا ہے تو اس کو یوں بدلہ دینا ہے، اس کو یہ، جس کو شریعت نے بہت زیادہ ناپسند کیا گیا. فرمایا کہ جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جانوروں میں سب سے زیادہ کینہ اونٹ کے اندر ہے، اس لیے اونٹ کا رکھنا اور فلاں کرنا یہ اتنا پسند نہیں کیا گیا، اونٹوں کے ساتھ محبت اس میں بہت کینہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بکریوں کے ریوڑ کے قریب جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گی نماز، لیکن اونٹوں کے باڑ میں جہاں وہ بند کیے ہوئے ہیں اس کے قریب جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی. جہاں پاکی پلیتی علاجت کی بات ہے وہ تو بکریوں کی بھی ہے، ادھر کی بھی ہے. تو یہاں جہاں اور باتیں ہیں اس میں یہ بات فرمائی کہ اس اونٹ میں کینہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس بندے نے، مالک نے کبھی اپنے اونٹ کو ڈنڈا مارا یا کچھ کیا ہو وغیرہ، اور اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی تو اب صحیح سجدہ کر رہا ہے، اس کا سجدہ بھی قبول کراؤ. وہ کھوپڑی سے پکڑتا ہے اونٹ اور یوں کر کے جدا کر دیتا ہے، ایسے بہت واقعات. تو کینہ جو ہے عورت میں زیادہ ہوتا ہے. اب عورت، ہر عورت تو اصلاح یافتہ نہیں ہے، نیک پا پرہیزگار اور ڈرنے والی، الزام کسی پر نہیں لگانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو کیا پتا کوئی پروگرام بنا کر دو چار عورتیں کسی مرد کے اوپر ویسی ہی ٹھوک دیں، ان پر اتنا اعتبار نہیں، یہ صنف ضعیف ہے. اس لیے یہ نازک مسئلہ ہے، کسی کی عفت اور پاکدامنی اور کردار کے بارے میں بات کرنا عورت کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں کیا کہ وہ صنف ضعیف ہے. فرمایا واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فان شهدوا فامسکوہن فی البیوت. یہ پہلے یہ حکم تھا کہ جس کا جو جس سے جرم ہو جائے اس کو گھروں کے اندر بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس عورت کے اوپر، ایسی عورتوں کے اوپر موت کا فیصلہ آ جائے تو ٹھیک، او یہی ان کی توبہ ہے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم نازل ہو جائے. چنانچہ پھر سورہ نور میں اور حکم نازل ہو گیا کہ شادی شدہ مرد یا عورت سے گناہ ہو جائے تو اس میں, بعض حضرات نے تو وہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے کہ جب الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما, کہ جب بڑوں سے یہ غلطی ہو جائے اور پھر گواہوں سے یہ ثابت ہو جائے, اس میں کوئی شک و شبہ گواہی میں نہ ہو, تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا. اور رجم کی سزا, حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ غامدیہ ازد ایک عورت کے اوپر سزا ہوئی ہے. یہ دونوں شادی شدہ تھے, ان کا گواہوں کے ذریعے سے بات ثابت نہیں ہوئی تھی, یہ خود دونوں اس جرم کے بعد نادم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے انکار کیا کہ نہیں, آپ نے گناہ نہیں کیا ہے, آپ لوگوں نے اس طرح غلطی نہیں کی ہے. وہ کہیں نہیں, حضرت ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہمیں آپ پاک کر دیں. فرمایا نہیں, تم سے یہ غلطی نہیں ہوتی, جاؤ توبہ کرو, استغفار کرو, معاف ہو جائے گا. ویسے تمہیں شک ہو رہا ہے, اس طرح ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے ہر طرف سے آ کر اقرار کیا ہے. تو آپ نے پھر ان کو سزا دی, رجم کی, سنسار کیا گیا, یہ فوت ہو گئے. بعد میں ایک دو صحابہ اکرام کی طرف سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ لوگ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور ان کو رجم ہوا ہے, یعنی ذلت کی بارے میں بات, حقارت کی. تو آپ نے پھر فرمایا کہ حضرت معاذ کی توبہ اگر پورے مدینہ والوں پر تقسیم کی جائے گی تو سب کی معافی ہو جائے گی, اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, کوئی شخص اس طرح کی بات نہ کرے. گواہوں سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی. تو اللہ عالم بالصواب, میں ایک دفعہ کسی بیان میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے لیے یہ اس طرح کی غلطی صحابہ کرام سے صادر کرائی. دیکھو اقرار بھی کیا, آپ فرما بھی رہے ہیں جاؤ ادھر بیٹھ کر توبہ کرو, استغفار کرو, نفل پڑھو, معاف ہو جائے گا, لیکن یہ بار بار کر رہے ہیں کہ تکمیل دین ہے. کہ کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی حد کے اوپر گویا عمل ہوا ہی نہیں ہے, حدود نافذ ہی نہیں ہے, کسی کا ہاتھ ہی نہیں کاٹا گیا, کسی شرابی کو کوڑے ہی نہیں لگائے گئے, کسی لڑکے کو کوڑے نہیں لگائے گئے, اور اس طریقے سے حد قذف نہیں ہوئی. چنانچہ حد قذف کا بھی واقعہ ہوا, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مستہ کو, ایک دو اور کو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے, کہنے لگے ہاں یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی, ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا, سبحانک ھذا بہتان عظیم, تم نے منافقین کے ساتھ مل کر یہ بات کیوں کر دی کہ او ہو یہ تو غلطی ہو گئی. اس پر ان تین صحابہ کرام کو 80-80 کوڑے لگے اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈبل ڈبل کوڑے لگاؤ ان کو, بعض تو ان کوڑوں کے ساتھ ہی مر گئے تھے. تو اس کو شروع میں حکم تو یہی تھا. بعض حضرات نے الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما کو حدیث بیان کیا ہے کہ یہ حدیث ہے, قرآن مجید کی آیت نہیں ہے. بعض کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت تھی, بعد میں تلاوتاً منسوخ ہو, کتابتاً منسوخ ہو گئی, حکم کے لحاظ سے وہ باقی ہے. رہی بات جو غیر شادی شدہ, تو اس کا قرآن مجید میں آیت موجود ہے, الزانی وزانیۃ فرجو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, یار کسی کو 100-100 کوڑے لگائے جائیں گے تب وہ اس گناہ سے پاک ہوگا اور اس کے بعد اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی. ان گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اسباب سے انسان دور رہے. جو دوائی زنا ہیں, ایسی بری گفتگو سے, بد نظری سے, دماغی سوچ سے, ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے, دور رکھے, تب تو نیک بنے گا نا. یہ کیا بات ہوئی ہے, ماحول برا ہے تو اس گندگی کے اندر چھلانگ لگانا کوئی ضروری ہے؟ انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بچ سکتا. انسان اپنے دل کو, دماغ کو, سوچ کو, نگاہ کو پاک رکھے, صاف رکھے. ایک دو گند جو ایک دو دفعہ کوئی جملے کہیں گے تو وہ لڑکے خود دلچسپی لگاتے ہیں نا, تو لڑکی اس طریقے سے ان بات کرتی ہے تو یہ اس سے 10 مرتبہ خیریت پوچھتے ہیں, پھر یہ بھی کہتے ہیں آپ کی کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم پیش کریں. تم نے کبھی ماں سے بھی پوچھا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ضرورت ہے تو وہ مہیا کریں؟ کبھی اپنی بہن سے بھی پوچھا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم پیش کریں؟ وہ بدماش ادوارہ بازاری لڑکیوں سے پوچھتے ہیں لڑکے, ان کی غیرت ایمانی کہاں ہے؟ انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. اور اگر فتنے کا خطرہ ہو, فتنے کا خطرہ ہو تو امرد لڑکے کو سلام کرنا شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. امرد یعنی بغیر داڑھی والے لڑکے کو شریعت نے سلام کرنا منع کیا ہے. جب فتنے کا خطرہ ہو تو عورت کے ساتھ, بیٹھ کر سلام کرنا, اس کی خیریت پوچھنا, اس کے سلام کا جواب دینا, اور پھر بھی معاشرے میں کوئی فتنہ نہیں. دوستو بہت بڑی یہ بے حیائی کی بات ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جن کی وجہ سے آج عالم اسلام عذاب. بات چل رہی تھی حدود کے متعلق کہ شروع اسلام میں جب غلطی ہو جائے تو عورت کو بند کرنے کا حکم تھا, پھر اس کے بعد حکم نازل ہو گیا سورہ نور میں کہ اگر شادی شدہ ہیں, غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے رجم کا حکم ہے. یہ حدیث متواتر ہے, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما. بعض حضرات نے اس کو قرآن مجید کی آیت لکھا ہے کہ وہ منسوخ و تلاوت ہے, لیکن حکم کے لحاظ سے وہ اسی طرح ہی متواتر ہے. الشیخ والشیخۃ, شادی شدہ آدمی کے لیے سزا, اس کے ساتھ دوسرا واللذان یأتیانها منکم فآذوهما, میں ایک اور اسی طرح کے گناہ کا ذکر ہے. بعض حضرات نے تو واللذان یأتیانها منکم میں کہ وہ لوگ کہ جو تم میں سے دو بدکاری کریں, اس سے مراد یعنی زنا ہی لیا ہے کہ مرد اور عورت کی غلط تسکین, کہ ان کی یہ سزا گویا کہ دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان خود رسوا ہو جاتا ہے اور معاشرہ عذاب کی لپٹ میں آ جاتا ہے. تین گناہ ایسے ہیں ایمان والوں میں کہ جس سے عذاب الہی کو دعوت ہوتی ہے. ایک سود کا لین لین وغیرہ, اور دوسرا شراب, اور تیسرا جو ہے یہ ناجائز طریقے سے تعلقات. یہ تین گناہ جب مسلمان قوم میں آ جائے تو عذاب الہی کو دعوت دینی ہے. اس وقت اگر ایک تحقیقی نظر عالم اسلام پر ڈالی جائے, دار کفر پر نہیں, وہ تو ان کے نظریات ہی اور ہیں, عالم اسلام پر ایک تحقیقی نظر ڈالی جائے تو مسلمان قوم من حیث القوم ان تینوں گناہوں کے اندر بہت آگے تک جا چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہم عذاب کے زمرے میں ہیں. اور بدقسمتی کی بات جو جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ 50 سے زیادہ ہمارے ملک ہیں, ایک بھی ملک کے بادشاہ یا اس کے چند لوگ کوئی اسلامی غیرت والے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ نمونے کے طور پر بھی اسلامی قانون اور ضابطہ کسی جگہ میں بھی نافذ نہیں ہے. سعودی عرب میں بھی دو چار ہیں بس اس طریقے سے, صحیح طریقے سے اسلامی قانون نافذ نہیں, پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں. صرف جو حیا والا قانون ہے اسلام کا کہ عورت باپردہ باہر نکلے, اس سے ہی نظام امن آ جاتا ہے کہ جب باہر نکلیں گے لوگ تو کوئی ان کو غیر محرم عورت نظر ہی نہیں آئے گی, وہ پردے میں ہوگی. بد نظری کیسے ہوگی؟ بد نظری سبب زنا ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ دوستی کا آتا ہے, تعلق کا آتا ہے, فلاں آتا ہے, پھر خلوت میں بیٹھنے کا آتا ہے. جب ایک عورت کو دیکھا ہی نہیں جائے گا تو پتہ کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, یا بوڑھی ہے یا جوان ہے, یا وہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ دعوت گناہ کی دیتی ہے کہ نہیں. تو جب معاشرے میں حیا نافذ ہو, پردہ نافذ ہو, تو یہ مرد اتنا محفوظ ہے کہ سوائے اپنی بیوی کے اور محرم کے, محرم عورتوں کی کسی کو یہ دیکھے گا ہی نہیں کبھی. بھائی اپنی امی کو دیکھے گا, بہنوں کو دیکھے گا, پھوپھی خالہ یا بھتیجی کو, اپنی بیٹی کو دیکھے گا. جب باہر نکلے گا یا گھر میں ہوگا, غیر محرم عورت تو پردے میں ہوگی, اس کی کتنی حفاظت ہوگی ایمان کی, عفت اور حیا کی, قلب کی, دماغ کی. جب معاشرہ بے حیا ہو جائے تو پھر اس سے خرابیاں ہوتی ہیں اخلاقی, اور اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے پھر یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ اشارتاً وہ بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر فاتح ہونے کے باوجود ایک مجاہد اس کام میں ملوث ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, باوجود فاتح ہونے کے وہ فتح ان کی شکست میں بدل گئی تھی کہ اس مجاہد سے یہ غلطی ہو گئی, ایک مجاہد سے. پھر اس کو سزا ہوئی وغیرہ, پھر اس کے بعد جا کر دوبارہ جب ترتیب کے ساتھ حملہ ہوا تو اللہ نے فتح عطا فرمائی. ایک مسلمان کی غلطی سے پوری قوم کے اوپر یہ عذاب آ جاتا ہے. تو جب پوری قوم ملوث ہو جائے, ایک تو واللذان یقتیانھا منکم فآذوھما, میں تفسیر یہی ہے کہ مرد عورت جو بدکاری کرے, دوسری واللذان یقتیانھا, میں چونکہ یہ واللذان اسماء موصولہ میں سے ہے اور یہ لفظ مذکر ہے واللذان, دو مذکر اگر تسکین حاصل کرتے ہیں آپس میں, جس کو حدیث میں قوم لوط کا عمل کہا گیا ہے, تو اس ان کو بھی سزا دو. یہاں قرآن مجید نے تو یہ کہا فآذوھما, ان کو سزا دو, تکلیف دو. احادیث میں ان اس گناہ کے ملوث کی کئی سزائیں منقول ہیں. ایک مقام پہ جناب کا فرمان ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دو, ایک جگہ پہ یہ جلا دینے کا بھی حکم ہے, ایک جگہ پہ قاضی کے حکم کے فیصلے کے اوپر ثواب دید پر چھوڑ دو کہ قاضی ان کو کیا سزا دیتا ہے, اور جن معاملات میں قاضی کو تعزیر کی اجازت دی ہے وہ یا وہ امور ہوتے ہیں جو حد شریع سے کم درجے کے ہیں, حد شریع سے کم درجے کے ہیں, اور حد شریع کی عقل مقدار 40 کوڑے ہے. تو مثلاً کسی کو گالی دے دی, حدیث میں خبیث کا لفظ آتا ہے مثال کے طور پر, کسی کو خبیث کہہ دیا, تو اس پر اس گالی دینے والے کو قاضی سزا دے گا, تعزیر ہے, اتنا بڑی گالی دی اس نے کہ اس کو کوڑے لگے گئے, یہ 40 کوڑوں سے کم نہیں. بعض سزاؤں میں شریعت نے جو قاضی کے حوالے کیا ہے تعزیر, وہ حد شرع سے زیادہ ہوتی ہے. مثلاً بدکار شخص کو سزا مقرر ہوئی کہ 100 کوڑے لگانے ہیں, تو اگر ایسا شخص ہے کہ جو مرد کے اخلاق, مرد اور مرد کے گناہ میں ملوث ہے, تو اس شخص کو 100 کوڑوں سے زیادہ سزا دینی ہے, اس لیے قاضی کے حوالے فیصلہ کیا گیا ہے. یہ مقدمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گاؤں کا آیا ہے کہ فلانے گاؤں میں ایک شخص ہے اور بہت گندا آدمی ہے اور اس طرح کی اس کی حرکات ہیں. آپ نے چند نوجوانوں کو لیا اور فرمایا کہ اس کو پکڑو, اس سے پوچھا گیا, گواہ لیے گئے اور وہ جرم ثابت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو جلا دو, چنانچہ اس کو جلا دیا گیا. یعنی تعزیر قاضی کے حوالے جب کی جاتی ہے کہ یا وہ جرم ایسا ہوتا ہے کہ حد شرع کے کوڑوں سے کم ہوتا ہے, جیسے وہ گالی کی مثال دی ہے, یا وہ جرم ایسا ہوتا ہے کہ اس خبیث کے لیے, بے غیرت انسان کے لیے وہ 100 کوڑے کافی نہیں ہیں, اس کی سزا قتل. تو جو مرد مرد کے ساتھ جنسی تسکین میں ملوث ہوتا ہے تو اس کی سزائیں بعض حدیث میں قتل ہے, بعض حدیث میں جلا دینا ہے, بعض حدیث میں اوپر سے نیچے پھینک دینا ہے, جیسے قوم لوط کے اوپر عذاب آیا, جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بستی کو یوں اٹھا کے اور پھر الٹ دیا, تو ایسا اوپر کہیں پہاڑ سے اس کو نیچے گرا دینا ہے. یہ تو واللذان یأتیانھا منکم فآذوھما, میں مرد مرد کی تسکین کے ساتھ. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 طرح کے مومن ایمان والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے دیگر نیک لوگوں کی طرف سے ہر وقت لعنت ہوتی رہتی ہے. وہ 7 طرح کے لوگوں پر, ایک وہ کہ جو قوم لوط والا عمل کریں اور اس فکر میں رہیں, ان پر اللہ کی لعنت, اور بعض حدیث میں کہ اس شخص کے اوپر مقرر لعنت, مقرر لعنت, بار بار لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ایسے شخص پر. اور دوسرا یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو کرنا بھی کس طرح بندہ کرے اور نہ کرے تو معاشرے کو کیسے ان چیزوں سے روکا جائے, اس مجبوری کی شکل میں بات ہو رہی ہے. دوسرا وہ شخص جس کے اوپر لعنت ہوتی ہے کہ ہے مرد اور اپنے آپ کو زبان میں یا وضاحت میں یا لباس میں عورتوں کے ساتھ مشابہ بناتا ہے تو اس پر بھی لعنت ہے. یا عورت بناتا ہے, اب تو یہ بھی ہو گیا ہے نا, آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے ایران میں یہ ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی بنی, پھر اس کے بعد پاکستان میں تجربہ ہوا گلگت کے اندر کہ لڑکا کو لڑکی بنایا, لڑکی کو لڑکا بنایا, اس کی جنس کو بدلا ہے. تو یہ لعنت کہ حدیث میں تو لعنت ہے کہ کوئی مرد عورت کے روح میں, مطلب لباس اس کو وہ والا پسند ہے, فلاں پسند ہے, اس طرح وضاحت گفتگو میں بعض بوڑھے ہوتے ہیں وہ فون پر اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی لڑکی بول رہی ہے, تو یہ غلط بات ہے. مرد کو مرد کے طریقے سے بولنا ہے. ازواج مطہرات کے لیے 22ویں پارے کی پہلی آیات میں فرمایا کہ تم لچک والے لہجے میں نہیں بول سکتی ہو, اگر دروازے کے اوپر کوئی آیا ہے تو اس کو خردر الفاظ کے ساتھ جواب دے دو کہ گھر میں حضرت موجود ہیں یا نہیں ہیں یا فلاں کام تھا وہ کراؤ, تم نے وہ عورتوں والی زبان میں نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہے. کہاں کن کو جا رہا ہے جن کے بارے میں یہ تصور بھی ممکن نہیں ہے, تو ہمارے معاشرے کی کیا بات ہے. اور ہمارے ہاں بڑے دیندار قسم کے لوگ, حاجی نمازی الحاج پتنی غیر الحاج المعتمرین عمرے کے ڈھیروں کے ڈھیر فلان کاروبار, اور فون پر لڑکی بٹھاتے ہیں. کیوں؟ کہ کسی کا جب فون آئے گا تو وہ خوش ہو جائے گا, کیا اس کے حج ہیں, کیا اس کی نمازیں ہیں, کیا اس کا دین ہے, کیا اس کی غیرت ہے. یہ پرائیویٹ کاروبار والے کی بات کر رہا ہوں, حکومت والے مجبور لوگوں کی بات نہیں کر رہا. تو اس طرح کے کہ جب مجبوری کے طور پر عورت کی بات سننے کی قرآن نے جو اجازت دی اس میں بھی ہدایت دی کہ نرم لہجے میں بات نہیں کرنا, کہ کسی کے دل میں کوئی خیال نہ آ جائے کہ اس کے ساتھ دوستی لگائی جا سکتی ہے, اس لہجے میں بات نہ کرنا, ضرورت کی بات بھی ہو. تو جب اس کو مرکز زنا کو جب فون پر بٹھا دو گے تو جو بھی فون کرے گا دن میں ایک دفعہ کرنا ہوا چار دفعہ کرے گا, ادھر کون سے بھائی دوستانی بیٹھے ہیں وہ بھی اسی کی انتظار کرتے رہتے ہیں. تو یہ لعنت فرمائی کہ کوئی مرد عورت والی وضاحت لباس وغیرہ میں مشابہ نہ کرے. تشبب النساء نہ ہو. اب جو تشبب النساء کے تمام باتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ. اور تین, عورت پر لعنت فرمائی جو عورت مرد کے ساتھ مشابہت بناتی ہے. بال آج دیکھ لو, آج کل لباس دیکھ لو, اور یورپ نے عجیب بے وقوف بنایا ہے اس عورت کو, اور ہم کو تو بطریق اولا بنا رہا ہے. ہم تو اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں, اس کو پورے ڈھول بجانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اشاروں پر. کہ مرد پینٹ پتلون پورے پہنتے ہیں انگریز, اور عورت کو وہ کر کے پیش کرتے ہیں کہ دفتر میں تھکاوٹ نہ ہو. یہ کہ مرد عورت کے تشبہ میں اس پر لعنت ہے, عورت مرد کے لباس کے تشبہ میں اس کے اوپر لعنت ہے. لباس جو مردوں والا ہو وہ خریدنا چاہیے. اب معاشرہ تو چیزیں بھی ایسی بنا رہا ہے کہ جو یہ جو خریدنے جاتے ہو نا آپ لوگ, یہ دونوں میں چلتا ہے جی, یہ چیز مرد عورت دونوں میں چلتا ہے. جو دونوں میں چلتا ہے وہ بھی نہیں لینا چاہیے. جو مرد کا چلتا ہے وہ مرد کا لباس, خواہ جوتے میں ہو خواہ کوئی دوسری چیز میں ہو, وہ اس میں ثواب ہے اور اسلام کی گویا کہ پاسداری کر رہا ہے. یہ تین چیزیں. چوتھی چیز گویا کہ بری بات ہے وہ بھی کہ کچھ لوگ ایسے جو جانوروں کے ساتھ تسکین حاصل کرتے ہیں, تو فرمایا کہ اس جانور کو بھی قتل کر دو اور اس شخص کو بھی سزا دو اور جلا وطن کر دو. قاضی کی ثواب دید پر یہ بھی چھوڑا ہے کہ اگر اس کی عادت ہے تو اس کو بھی قتل کر دو, ایسا گندا آدمی ہے. معاشرے میں اس طرح کی بھی گناہ بہت ہیں. ایک کیس اور مقدمہ آیا اس طرح کا, تو میں بڑا پریشان اور حیران ہوا اور میں نے اس کو ڈانٹا اور اس کے والدین کو ڈانٹا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنی جوان اولاد کی تربیت کرو, ان کو کوئی صحیح راستہ دکھاؤ, یا شادیاں کراؤ یا اس طرح, تو آپ کیا کرتے ہو. اس والد نے جو مجھے جواب دیا ہے وہ الحاظ بلّہ, وہ کہتا ہے کہ جی شکر کرو کہ کسی محرم کے ساتھ اس نے یہ نہیں کیا. یعنی وہ لڑکا کہ شکر حضرت کہ کسی محرم کے ساتھ یہ گندی ترتیب میں شریک نہیں ہوا, یہ تو چلو جانور. تو فرمایا کہ کسی عورت کسی جانور کے ساتھ جب یہ ترتیب, جانور کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. کیوں؟ دیکھو شریعت نے ان کاموں کو استہارے میں بات کی ہے. جانور کو اس لیے قتل کرنے کا حکم دیا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ جب کبھی کبھی جانور وہاں سے گزر رہا ہوگا تو لوگ یہ کہیں کہ یہ وہ والا جانور ہے, تاکہ اتنی بات بھی لوگوں کے ذہن میں نہ رہے کہ یہ بات ذکر میں لانا یہ بھی گویا کہ حیا کے خلاف ہے, پاک دامنی کے خلاف ہے, طہارت کے خلاف ہے, تقوی کے خلاف ہے, نیک آدمی کی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرے. میں آپ کو بتا چکا ہوں غزوہ احد کی تیاری کے اوپر جب اس ہجڑے نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی خیال خیال سے لڑنا صحیح, تم جب واپس آؤ گے تو ایسی عورتوں سے شادی کراؤں گا جو سامنے سے چار ہوں گی, پیچھے سے دیکھو گے تو آٹھ ہوں گے. وہ ایک استعارہ اس نے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی یہ ہجڑا میری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا, اس جملے پر, جبکہ وہ ابھی بے عقل سی مخلوق, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا جملہ بولنے والا میری مجلس میں کبھی نہ بیٹھے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بھی نہ کریں, تو اشارے میں بات بھی نہ ہو, اور ایسے جانور کو بھی قتل کرنے کا حکم ہوا. یہ بڑے عروج کی بات ہے دوستو, یہ حیا جو ہے نا یہ بڑے عروج کی بات ہے, بہت اونچا مقام لے لیتا ہے وہ شخص جو حیا والا ہو. اسی کو قرآن نے کہا انہم فتیۃ نامنوا بربہم, ان نوجوانوں کی تعریف کی قرآن نے کہ یہ ایسے نوجوان تھے کہ جن پر فرشتوں کو بھی ناز تھا. اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں. تو یہ آگے فرمایا کہ جو مرد عورت کے پاس منع والے ایام میں جاتا ہے, حیض میں یا نفاس کے دنوں میں, ان دنوں میں مرد عورت کے پاس چلا گیا تو اس عورت اور مرد کے اوپر بھی لعنت ہے. یہ بہت بری بات ہے. قرآن مجید نے اس میں صراحتاً منع کیا. یسلونک عن المحیض دوسرے پارے کی آیت ہے, اور اس میں عورت کے علاوہ مرد کا طبی لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہے. امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص سے یہ غلطی ہو تو ایک دینار اس کو کفارہ ادا کرنا ہے, اور اگر اس میں عورت کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو اس چیز سے آگاہ نہیں کیا تو یہ جرم عورت کے اوپر ہے, اور اگر مرد نے زبردستی اس طرح کیا تو یہ سزا اور کفارہ مرد کے اوپر ہے, اور اگر دونوں شریک تھے تو دونوں کے اوپر کفارہ ہے. آگے فرمایا کہ کاہن اور جادوگر کے پاس جانے والے شخص کے اوپر بھی لعنت ہے, جو جادو کراتا ہے یا کاہن کے مطابق عمل کرتا ہے وہ تو ڈائریکٹ اسلام سے خارج ہو گیا. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ کاہن کے پاس گیا, اس سے کچھ قسمت پوچھی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا, 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے. یہ تقدیر کی باتیں ہیں, ان کی اپنی قسمت تو دیکھو کیسے کنویں کے اندر گری ہوئی, ہماری قسمت کو وہ کیا بنائیں گے. ایک قرآن خطیب گزرے نابینے ملتان کے قاری محمد حنیف ملتانی ہے اس طرح, وہ ایک تقریر میں سناتے ہیں کہ میں اپنا نبینے تھے نا, تو ایک کائن سے کہا کہ یہ کرو نا یہ اس طرح, تو اس نے کہا یار حافظ صاحب بڑے افسوس کی بات ہے تمہاری قسمت تو شادی ہے ہی نہیں ہے. اس نے کہا قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اس کہا میرے اتنے بچے ہیں بے وقوف, تو کس طرح کا کائن ہے, مطلب اس کو وہ سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے. واللذان یاتیانھا منکم فآذوھما فإن تابا. دیکھو دوستو جو شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لو, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, قرآن مجید کی آیت ہے. اس نصوحا کے تحت علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بظاہر عورت بنا ہوا تھا اور بادشاہوں کی بیویوں کی مالش کرتا تھا اور اس سے وہ غلطی ہوئی وغیرہ. اس میں آپ کے قصہ لمبا ہے, پڑھ لو کہ اس شخص نے توبہ کیسے کی, ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ جو کفر ہے یورپ یا امریکہ ان میں تو ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام کے خلاف ہے. ہاں ان کی کتاب میں بھی کوئی ہدایت ہے, انہوں نے تو اس کے خلاف بھی کرنا ہے. انہوں نے تو قانون اسمبلی کے اندر پاس کیا ہے کہ مرد اور مرد آپس میں جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں جب راضی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مجھے افسوس کی بات, کراچی کوپنی میں ایک جگہ سے میں گیا تو وہ بالی ڈلوا رہا تھا, بندہ بالی ڈلوا رہا, تو میں نے کہا یہ بالیاں کیوں ڈلواتے ہیں لوگ, تو وہ بندہ کہتا ہے یہ یورپ میں ویزا لگانے کے لیے جا رہا ہے تو بالی والے کا ویزا لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے, یہ تو آسان کام ہے, الحمد للہ بری بات ہے. تو آ کے جو ایک بالی ہوتا ہے وہ مقبول بننے کے لیے وہ سمجھتے ہیں, اور جو دو بالی لگاتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کا بندہ چاہیے, وہ اس طرح کا. یہ یورپ نے اپنے اسمبلی میں قانون پاس کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم. بلا شبہ توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیا پھر فوراً توبہ کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. اور توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جنہوں نے گناہ کیا ہو اور توبہ کریں اس وقت جب موت ان کے اوپر حاضر ہو جائے اور کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو حالت کفر کے اوپر مر جائیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. بات چل رہی تھی بڑے گناہوں کی, تو اس کے آخر میں بھی یہ فرمایا تھا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَعَارِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ جن سے بڑا گناہ ہو گیا اور پھر وہ توبہ کرنے لگ جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, یعنی گناہ سے توبہ کریں جو بھی بڑا گناہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں. مطلب یہ کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائیں, اب اپنے اعمال کو درست کر لیں, نیک بن جائیں. فارضوانما, تو لوگوں کو حکم ہے کہ آپ ان کو گناہگار نہ کہو, کوئی تانا نہ دو, کچھ اس طرح کی بات نہ کرو, نہ سزا دو, کیونکہ انہوں نے اپنے گناہ کی توبہ کر دی, اعمال درست ہو گئے ان کے, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. علماء نے احادیث کی روشنی سے توبہ کرنے کی تین شرطیں لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی گناہ کے اوپر بہت نادم ہو. حدیث میں آتا ہے کیا توبت الندامہ, توبت اصل ندامت کا نام ہے, توبہ اصل شرمندگی کا نام ہے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا شخص اپنے گناہ کے اوپر بہت نادم ہو, پریشان ہو, شرمندہ ہو. نمبر دو کہ اس کا پکا عزم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, پکا ارادہ ہے. تیسری بات کہ جب وہ توبہ کر رہا ہے تو اس وقت نہ گناہ کا خیال تصور ہو اور نہ گناہ کر رہا ہو. جب توبہ کر رہا ہے نہ گناہ کر رہا ہو, نہ گناہ کا تصور ہو, پورا نادم اور شرمندہ ہو اپنے اس گناہ پر, اور آئندہ کے لیے پکا عزم ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, تو تب اس شخص کی توبہ قبول ہو جائے گی. علامہ رومی کہتے ہیں نا, توبہ بر لب سب چھ بر کف, دل پر از ذوق گناہ, معصیت را ہمدمی آیت جی استغفار ما, کہ منہ پر توبہ توبہ, ہاتھ میں تسبیح تسبیح, اور دل میں گناہ کا شوق ہے. تو یہ گناہ اور معصیت بھی انسان کے استغفار پر ہنستی ہے, مذاق بناتی ہے کہ یہ کیا توبہ ہے, کہ زبان پر توبہ توبہ, ہاتھ میں تسبیح ہے اور دل میں گناہ کے پروگرام سیٹ کر رہا ہے, تو یہ کیا توبہ ہوئی, یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق بنانا ہے. ہاں پکا ارادہ ہو آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور شرمندہ اور نادم ہو, اور لوگ اس طرح توبہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے اس کے بعد پھر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. بہت سارے بزرگوں کے, مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ اور دیگر کئی ایسے حضرات کے واقعات ہیں کہ شراب کباب کی مجلس میں تھے کہ اللہ نے ان کے قلب کے زاویے کو پلٹا, جب تو وقت کے بڑے امام بن گئے. اسی کو آگے تفصیل کے ساتھ فرمایا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے اور پھر فوراً من قریب, یعنی فوراً توبہ کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے اس وقت تو احساس نہیں ہوا جہالت کی. جہالت کی تعریف مفسرین نے بہت مختلف انداز میں کی ہے, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ جہالت کی یہاں تعریف جو منقول ہے وہ یہ کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر جہل غالب آ جاتا ہے, کہ اس وقت ایسا جنون اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے گناہ کرنے کا کہ ایک قسم کا وہ جہالت کی شکل میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک انسان زیادہ غصے کی حالت میں وہ بے قابو ہوتا ہے, اور ایک شہوت جب سوار ہو جائے تو بے قابو ہوتا ہے, اور ایک جب سخت حاجت ہو جائے باتھ روم کی تو کوئی اس کو سمجھ میں نہیں بات آ سکتی, وہ مجبور ہوتا ہے. لیکن مکلف ہونے سے بے نیاز نہیں ہوتا. یعنی غصہ آ گیا نا زیادہ تو پاگل ہو جاتا ہے, یا ایسے ہی شہوت غالب آ گئی یا باتھ روم سخت آ گیا تو ہوتا تو بے قابو ہے, لیکن اس بے قابو کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غیر مکلف ہو گیا. اب جو بھی اس نے کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ سخت غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی, سخت غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی, تو سخت غصے کی وجہ سے غیر مکلف نہیں ہے, مکلف ہے. اور غصے کی حالت میں جو اس نے فیصلہ کیا ہے طلاق کا, وہ طلاق نافذ ہوگی. یعنی غصہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ مرفوع القلم قرار دے دیا جائے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء, کہ جہالت کی وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا. مراد یہ کہ جب بھی کوئی قصدن یا غیر قصدن گناہ کرتا ہے تو اس پر جہل غالب آ جاتا ہے, جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی ہے. بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی کہ بجہالتن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے اخروی سزا سے ناواقف ہے, کہ اس گناہ کے اوپر آخرت میں مجھے سزا کتنی ملنی ہے اس سزا سے ناواقف ہے اور گناہ کر رہا ہے. لیکن جب گناہ کر لیا تو پھر فوراً گویا کہ متوجہ اللہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرتے ہیں, تاخیر نہ کرے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور ابو جہل کے بیٹے ہیں. اللہ کا نظام ہے نا, یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زندوں سے مردہ مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں امور الدنیا کلہا جہالا, دنیا کے تمام سمجھداری ہے, دنیا کے تمام امور کا نام جہالت ہے. یہ آدمی اس میں گم ہے اور ہر وقت اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے. آپ غور کریں نا کبھی تو ہماری 24 گھنٹے میں اکثر گھنٹے ہمارے روزی کی فکر میں ہیں. آپ آئندہ خیال کر لینا, مراقبہ کرنا نا, کہ ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں سے ہمارے اکثر گھنٹے وہ معاش کی فکر میں, بھلے ہم چھٹی کر کے گھر بھی چلے جائیں پھر بھی اس وقت وہ سسٹم چالو ہوتا ہے کہ وہ یوں آنا ہے پیسہ اور یوں جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے اور جو ابھی صبح یہ ہونا ہے فلان. اکثر حصہ ہمارا وہ شکم کی فکر میں لگا رہتا ہے. تو یہ جہالت ہے نا, ایک محدود طریقے سے ترتیب ہو یہ تو رزق آتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا, لیکن جہالت دنیا تمام امور دنیا کے جہالت ہے. اور یہ جہالت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی کو گناہ کا پتہ ہی نہیں تھا اور گناہ کر لیا, یہ مقصد نہیں ہے. گناہ تو وہ سمجھتا تھا, جب گناہ ہو گیا تبھی تو سمجھتا ہوں من قریب, وہ فوراً توبہ کر رہا ہے, گناہ گناہ سمجھتا تھا. اس وقت اس کے اوپر ایسا کوئی جنون غالب آ گیا اور اس سے گناہ ہو گیا, جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نقل کیا نا, ہل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا, انہوں نے نہیں پہچانا تھا. ان کے تصور میں کب تھا کہ یہ کنویں کے حوالے جس کو کیا ہے یہ وقت کا بادشاہ بنے گا اور پھر ہم اس کے سامنے جائیں گے اور غلہ لیں گے, ان کے ذہن میں نہیں تھا نا. تو ویسے تو کچھ اندازہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہو رہا تھا کہ اتنا حسن اور جو جاہو جلال اور اس طرح کی ترکیب کسی عام شخص کی نہیں ہو سکتی, لیکن ذہن دور تک بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمارا بھائی بادشاہ بن گیا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا حل حلم تم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ جب تم جاہل تھے. حالانکہ جاہل تو نہیں تھے, وہ تو سمجھتے تھے یہ ہمارا بھائی ہے, اور کنویں کے حوالے کر کے والد کو آ کر کہہ رہے تھے بھیڑیا کہا گیا ہے. جاہل تو نہیں تھے, جانتے تھے گناہ کیا ہے, تب تو چھپا رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے اوپر جہل غالب ہوتا ہے, اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر کہا اذن تم جاہلون. جب تم تو جب بھی گناہ ہو تو فوراً اس کے بعد توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, قریب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فوراً جیسے گناہ ہو جائے فوراً اسی وقت دو رکعت نفل توبہ پڑھے, توبہ استغفار کرے, کر نادم ہو شرمندہ ہو اور روئے تو گناہ معاف ہو جائے گا, آئندہ گناہ نہ کرے. دوسرا من قریب کی تفسیر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک توبہ قبول ہے ما لم یغرغر, جب تک کہ حالت نزع شروع نہیں ہوئی. حالت نزع سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی من قریب, وہ قریب ہی, دنیا ساری قریب ہے, دنیا کا لغوی معنی ہی قریب ہے. اد دنیا دنائے ادنو دنوبن, ایک تو معنی ہے اس کا یہ گھٹیا حقیر چیز, اور ایک قریب کے معنی میں ہے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل قریب ہے. جس نے 100 سال بھی گزارے ہیں اس سے پوچھو تو وہ بھی فارغ ہی بیٹھا ہوگا کہ کیا پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی ایسی ہو گئی ہے, پتہ نہیں چلا عمر گزر گئی ہے. تو من قریب ما لم یغرغر سے پہلے, روح نکلنے سے پہلے پہلے اگر صدق دل سے توبہ قبول کر لی, توبہ کر لی, اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. والتائب من الذنب کما اللہ سنبھالا, اور جب صدق دل سے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس گناہ کو نہیں کرتا ہے, یہ ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ توبہ کرنے والے کو اتنا پسند کرتے ہیں اور اس کی توبہ کو ایسا قبول کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں, اتنی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ پاک ان کی برائیوں کو بدل دیتے ہیں اچھائیوں کے ساتھ, اس نے اتنی اونچی توبہ کی ہوتی ہے. تو التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ثم یتوبون من قریب, روح نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی, توبہ قبول ہے. اور بعض حضرات کی توبہ بڑی پکی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ اب روح نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے, ہر وقت انسان توبہ استغفار میں رہے. یہی وجہ ہے نا کہ جو حدیث میں اذکار ہیں, ذکر و اذکار ہیں, اس میں یہ ہر روز یومیہ 100 مرتبہ استغفار بھی ہو کہ گناہوں کی معافی ہو, اور لا الہ الا اللہ بھی ہو, تجدید ایمان بھی ہو. کیونکہ کیا پتا دن کو کیسے کوئی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ایمان کے منافی گفتگو ہو. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر تجدید ایمان کی دل کے لیے ہے, اور استغفار کا ذکر یومیہ, معاملہ صاف ہوتا جائے, گناہوں سے صاف ہوتا جائے. عجیب بات امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی. لیکن جب امم سابقہ کی کسی پیغمبر کی بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں تو وہ حدیث ہو جاتی ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ہاتھ شفقت کا باہر نکالتے ہیں, عرش سے باہر آسمان دنیا میں, اور اس آپ کے نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ کی معافی چاہے میں معاف کر دوں گا, اور شام کے وقت اللہ رب العزت ہاتھ باہر نکالتے ہیں کہ دن کو جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر کے رات کے اندر داخل ہوں, میں دن کے گناہوں کو معاف کر دوں. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ نقل کیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, فوراً توبہ کرنی چاہیے. توبہ میں بڑے ذائقہ ہے, ایمانی نور ہے, اللہ کا قرب ہے, انسان دنیا میں بھی سکون کی زندگی میں رہتا ہے, آخرت بھی اس کی سکون ہو جاتی ہے. یاد رکھو اسلام نے جو گناہ کہے ہیں, شراب ہو یا زنا ہو یا سود ہو یا فلاں ہو, اس میں دنیا میں بھی رسوائی ہے, آخرت میں بھی رسوائی ہے, یہ ایسے برے. اور اسلام کی ہر نیکی میں اتنی خوبی ہے کہ دنیا میں بھی نیک نامی ہے, آخرت میں بھی نیک نامی ہے. لیکن نیک نامی نظر تب آتی ہے جب اس حوض میں کوئی غوطہ تو لگائے نا, غوطہ لگانے کے بعد کیسے وہ گناہ اسے دھلے گا, صاف ہوگا, ٹھنڈے پانی کا ذائقہ اور اس حس اس کو محسوس ہوگی نا جو کسی ٹھنڈے حوض کے اندر غوطہ تو لگائے. اب دور دنیا کی تاریکی میں وہ ہے جہالت اور یہ گناہ, یہ آگ ہیں, یہ دنیا یہ آگ ہے, گناہ آگ ہیں, خلاف شرع کام سب آگ ہیں, اور توبہ ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا ہے, تو کیسے انسان احساس بھی ہو جاتا ہے اور حشاش بشاش بھی جاتا ہے, دل بھی خوش ہو جاتا ہے. دیکھ تو نہیں ہے لوگ دور تک جاتے تھے سیر کرنے, اب تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے سیر کرنے والی جگہوں کا, یہ تاکہ لوگ دماغی طور پر اپنے سسٹم کو سیٹ نہ کریں اچھی جگہوں کا سیر کر کے, ادھر ہی گرمی میں پھنسے دماغ پاگل ہو کے سارے چلے جائیں. پتہ نہیں یہ حکومت کس کے اوپر کریں گے, ہم سب کو جب یہ مار دیں گے یہ حکومت کس پر کریں گے, ان کو یہ نہیں سوچا کہ ادھر بھی مارتے جا رہے ہیں پھر یہ فضاؤں میں حکومت کریں گے. ثم یتوبون من قریب, فوراً توبہ کرنی چاہیے. اس میں بڑی نورانیت ہے, اللہ کی رضا ہے, اس میں انسانی زندگی کا سکون ہے, آخرت کی بھی بہت فائدہ ہے. حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اور دوائیاں بھی کام نہیں کرتی ہیں, کوئی دعائیں بھی کام نہیں کرتی ہیں, اس پر ایک تصور طاری ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے. یہ حالت یأس ہے, یا کے ساتھ یہ حالت یأس ہے. اس حالت میں بھی اگر وہ اپنے گناہوں کی صدق کے دل سے توبہ کر لے اللہ پاک معاف کر دے. ایک اس کے بعد حالت آتی ہے, وہ یہ کہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے اور فرشتہ نظر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو انسان کا نگاہیں کھلی رہ جاتی ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مردہ, کہ یہ تو تجربے سے ہوگا نا, اور جب تجربہ ہوگا تو ہم کسی کو تجربہ بتا ہی نہیں سکیں گے جب روح نکل جائے گی. یہ بات ہے, تو جب وہ دیکھتا رہ جاتا ہے, تو جب وہ پاؤں سے روح نکلنا شروع ہو جائے, یہ حالت بأس ہے. بأس ہے, پہلی یأس تھی, حالت بأس کے وقت پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے جو توبہ کر لی وہ معاملہ ہر روز صاف کرنا چاہیے دوستو. ویسے بھی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, کسی کو اپنی موت کا کوئی علم نہیں, اور خصوصاً اس دور میں پاکستان کے مقیم کے لیے تو ویسے ہی موت کا کوئی علم نہیں ہے. لہذا ہر روز اپنا معاملہ صاف کر کے رات کو توبہ استغفار کر کے سویا کرو, اور صبح کے لیے بھی سفر ایسے ہو. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم, جو لوگ اس طرح توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں, یعنی فوراً جو توبہ کرتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی کتاب احیاء العلوم ہے, وہ فرماتے ہیں انسان تین طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ کہ اللہ نے اس کی فطرت میں ایسی بات رکھی ہے کہ اس سے بڑے گناہ ہوتے ہی, وہ شروع سے ہی ایسا اس کا نظام چلا آ رہا ہے کہ اس سے بڑا گناہ ہوا ہی نہیں ہے. اور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو وضو سے بھی معاف ہوتے ہیں, مسجد کی طرف چل کر آنے سے معاف ہوتے ہیں, ذکر سے معاف ہوتے ہیں, وہ تو ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں. یہ شخص صفت کے اعتبار سے اس مقام پر ہے جس مقام پر فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس سے دعا کرایا کرو, اس کا قرب حاصل کیا کرو, اس کے پاس بیٹھا کرو, اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ اثر آئے گا نا, اثر آئے گا. دیکھتے نہیں ہو کسی مزدار سی کوٹھی والے بندے کا جب مہمان ہوتا ہے تو سوچنے لگ جاتا ہے اپنی بھی اس طرح کی بنانی ہے, اور جب کسی فقیر درویش مولوی کے پاس آ کر بیٹھے گا تو پھر یہ احساس ہوگا کہ یہ تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, یہ میت کا صحبت کا اثر ہے. فرمایا امام غزالی نے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ ہی کرتے ہیں, اور گناہ کر کر کے ان کو جرت ہو گئی ہے گناہوں کا, ان کا اٹھنا گناہ, ان کا بیٹھنا گناہ, ان کا تصور گناہ, ان کی نگاہ گناہ, ان کی بول گناہ, ان کا کردار گناہ, ان کا چلنا گناہ, گناہ ہی گناہ ہے. اور یہ مثال دینا کوئی مشکل ہے, تھوڑا سا غور کرو تو نظر آ جائے گا, صبح و شام گناہ ہی گناہ. فرمایا کہ یہ اس مقام پر ہے جس مقام پر ابلیس اور شیطان ہے, جن کو دھتکارا گیا ہے کہ میرے قریب مت آؤ, تم اس طرح کے مردود ہو. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ ویسے ہیں تو نیک, کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں, تو اللہ پاک ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس کو فرمایا ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. باقی بات انشاءاللہ پھر پیش کی توبہ سے متعلق, کہ انسان کو فوراً توبہ قبول کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. توبہ لازمی امر ہے, اور انسان کے جیسے اور معمولات ہوتے ہیں ہر روز کے, ایسی ہر روز توبہ کا بھی معمول ہو. چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تم سب غلطیاں کرتے ہو, سب گناہگار ہو لیکن گناہگاروں میں بہترین گناہگار وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے رہتے ہیں استغفار کرتے رہتے ہیں تو فرمایا تھا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ غلطی سے جیسے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو ایک عام آدمی کی بات ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں جیسے ہم اور اس سے اونچے لوگ وہ ہیں جو عبادت پر توبہ کرتے ہیں یعنی عبادت کی تلاوت کی نوافل پڑھے کچھ اور نیک کام کیا اور اس نیک کام کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کا حق کہو ہم وہ نیک کام نہیں کر سکے اس میں بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اس پر توبہ اور استغفار ہو رہی ہے تیسرا درجہ اس سے اونچے لوگوں کا ہے کہ وہ اپنے توبہ اور استغفار کے اوپر مزید توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری توبہ اور استغفار بھی اس درجے کی توبہ استغفار نہیں کہ جو آپ کے گویا کہ ہاں قبول ہو جائے لہذا ہمیں اپنی توبہ اور استغفار پر بھی شرمندگی ہے کہ وہ صحیح ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور امام مسلم نے نقل کی حدیث عجیب حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے آئے تشریف لائے اور جیسے آپ کا ایک مزاج تھا کہ بعض نصیحت کی گفتگو فرماتے تو اس دن فرمایا کہ کبھی کبھی میرا دل تھوڑا سا منقبض سا ہوتا ہے بجھا ہوا ہوتا ہے بند بند تو پھر میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں تو وہ جو دل میں بوجھ سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی حالت بیان فرما رہے ہیں جس کو قرآن مجید میں کئی مقام پہ سورہ محمد میں سورہ فتح میں اور کسی جگہ میں اور کئی جگہ میں یہ فرمایا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کہ بالفرض والمحال اے نبی اگر آپ سے کوئی ایسی بات ہے اول تو ہے ہی نہیں تو بھی سب کچھ معاف ہے امام الانبیاء ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں پھر دیکھو ہر لحاظ سے کتنا اونچا مقام ہے تو آپ توبہ یعنی استغفار کی تسبیح کا معمول رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا دل بند سا ہوتا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب یہ سب سے مختصر توبہ اور استغفار کے جملے ہیں ورنہ ایسے لمبے بھی جملے ہیں استغفار کے تو انسان کا معمول ہونا چاہیے توبہ اور استغفار کا امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ انسان توبہ اور استغفار کا معمول رکھے اور ایک توبہ تو وہ ہے جو اس دن بیان کر چکا ہوں کہ شرمندہ ہو توبہ کرتے وقت گناہ چھوڑ چکا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو یہ تو ہو گئی توبہ کسی نے سوال کیا امام صاحب سے کہ حضرت تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے وہ گناہ ہے لیکن ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہمارے نفس کی بات سمجھ لیں یا ماحول یا رسم و رواج یا ایسی کہ وہ گناہ ہمیں پتہ ہے کہ گناہ ہے لیکن ہم اس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے تو اب کیا کریں ایسی کوئی مجبوری ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سائل کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس گناہ پر بھی توبہ کرتا رہے اور ساتھ گناہ جو ہو رہا ہے اللہ سے اس کی توفیق مانگے کہ اللہ مجھے ایسی ہمت عطا کر کہ یہ گناہ میں چھوڑ سکوں توبہ اور استغفار نہ چھوڑے یہ جاری رکھے کیونکہ یہ مقابلہ رہے گا نا مقابلہ رہے گا تو ایک دن تو جیت ہو جائے گی تو جس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا مجبور ہے اس پر بھی توبہ اور استغفار کرتا رہے اور گناہ ساتھ وہ تو مجبور ہے کر رہا ہے فرض کرو جیسے کہ بینک کے ملازم ہیں یا اس طرح کے سودی کہ وہ دل نہیں چاہ رہا لیکن اب ایسی مجبوری ہے تو ساتھ ساتھ توبہ استغفار جاری رکھیں اللہ تعالیٰ تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب کہیں سے گمان بھی نہیں ہوتا تو وہاں سے وسعت کے دروازے کھول دیتے ہیں امام سقطی یہ آپ نے نام سنا ہوگا یہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ ہیں حضرت جنید یہ تو بہت اونچے شخص ہیں نا بغداد کے اولیاء اللہ میں سے ہیں جنید بغدادی کے جو پیر ہیں جس کو شیخ مرشد کہتے ہیں وہ امام سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن سے گناہ ہو اور دل میں ندامت آئے, یہ اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے جس سے گناہ ہوا اور پھر دل میں ندامت آتی ہے, شرمندگی آتی ہے, توبہ کی طرف لگتا ہے, یہ عند اللہ مقبول ہے. ایک غیر مقبول جو مردود ہیں وہ لوگ, وہ گروہ ہے کہ جو گناہ جرت سے کرتے رہتے ہیں اور وہ گناہ کو بھی حلال سمجھتے ہیں, پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی جیسے گناہ کو وہ حلال سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں. یہ عند اللہ مردود گروہ ہے کہ جو تعویل کر کے گناہوں کو بھی حلال کر رہے ہیں, جیسے پھر اسرائیل نے مچھیوں کا شکار کیا, فلاں کیا, اس طرح کے لوگ تعویل کرتے ہیں, جیسے سود کو تعویل کر کے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے بہت سارے اور گناہ بھی ہیں. تو ایک گروہ عند اللہ مردود ہے کہ جو گناہ جرت سے کرتے رہتے ہیں تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں, پھر عند اللہ توبہ کی توفیق ان کو نہیں ہوگی, ندامت شرمندگی جب نہیں تو توبہ جب نہیں ہوگی پھر کیسے وہ, یعنی پہلی بات ہے کہ اس گناہ کو گناہ سمجھے, پھر اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لگے گی نا. بہت سارا البیہ تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, وہ چلتے جا رہے ہیں, پھر اس کا ایک اگلا نقصان ہوتا ہے, وہ بہت بڑا نقصان ہے. جو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تھوڑے عرصے تک تو نہیں لکھا جاتا, یہ میں بتا چکا ہوں کہ دائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے سے پوچھتا, بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے سے پوچھتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے, لکھوں کہ نہ لکھوں. تو یہ فرشتہ اس کہتا ہے ابھی نہ لکھو, یہ تو مومن آدمی ہے, توبہ استغفار کر لے گا تو پھر آپ کو مٹانا پڑے گا, نہ لکھو. پھر دوبارہ وہی گناہ کرے تو پھر بھی اجازت نہیں لکھنے کی, جب تیسری مرتبہ بھی وہی گناہ کرے تو پھر توبہ نہ کرے تو اب لکھنے کی اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ لکھ لو. اب جب وہ تیسری مرتبہ وہی گناہ, فرض کرو غیبت ہے, بد نظری ہے یا چوری ہے, کوئی بھی گناہ ہے, چوری کی پھر چوری کی پھر چوری کی, تینوں مرتبہ وہی گناہ کیا, تو اس کے بعد وہ فرشتہ امیر جو ہے اس بائیں والے کو کہتا ہے لکھ لو. لکھنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ زیادہ سخت ہے, اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اب دل تو کوئی اتنی بڑی کنالوں کی مخلوق تو نہیں ہے نا, وہ تو چھوٹی سی ایک بوٹی ہے. تو پھر دوسرا گناہ, پھر تیسرا گناہ, پھر چوتھا گناہ, یہ ہوتے ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے. جو جرت کرتا ہے گناہوں پر دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہی جس کو اگلی آیت میں فرمایا نا, وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, تو فرمایا کہ توبہ اور استغفار یہ ساتھ ساتھ ہی جاری رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو احادیث میں کتاب الاذکار ہیں نا, ذکر و اذکار والی حدیث جہاں جمع کی, وہاں یہ فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ یومیہ کم از کم استغفار کی تسبیح ہونی چاہیے کہ اس دن کا جو کچھ زام غبار وغیرہ ہے وہ دھل جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں, ان کا واقعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک دن تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے, ویسے معمول تھا پکا, تو ایک دن تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی تو سارا دن روتے رہے کہ یہ تو کیا فائدہ ہے زندگی کا کہ صبح اٹھ کر اللہ سے کچھ مانگ نہ سکے, توبہ استغفار نہ کر سکے, کوئی اور معمول ان سے دن کو جو ایک نظام تھا وہ نہ کر سکے, سارا دن روتے رہے, شرمندہ اور پریشان اور جیسے کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, یہی ہوتا رہا. تو دوسرے دن جب تہجد کا وقت آیا تو ایک شخص نے آ کر اٹھایا کہ اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا, انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کون ہیں جو تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں, کہا آپ کل نہیں اٹھ سکے تھے تو میں نے کہا کہ آج آپ کو اٹھا لیتا ہوں تہجد کے لیے, آپ بہت پریشان, کہا آپ اتنے وہ کون ہو جو مجھے تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے, کہا چھوڑو آپ اٹھو نماز پڑھو تہجد کی. تو انہوں نے اصرار کیا, ظاہر صحابی رسول ہے نا, اس کی جو روحانیت والا جو مقام ہے وہ عام شخص کے نسبت سے تو بہت اونچا ہے, تو کہا کہ جی وہ یہ کہ میں نے کل آپ کو سلایا تھا, سلایا میں نے کل آپ کو تھا اور لوری دی اور آپ سو گئے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھی, سارا دن رو رو کر آپ نے جو گزارا ہے اس سے اللہ نے جو آپ کو مقام عطا کیا وہ تہجد میں کم ملتا تھا, وہ دل کو ندامت اور رونے پر آپ کو زیادہ مقام ملا تو میں نے کہا آپ کو تہجد پہ گزار ہوں کہ اس سے تو کم ملے گا تو میں شیطان ہوں. تو بات یہ ہے کہ لوگ یوں نیکی اور تہجد تو فرض نہیں ہے. امام بخاری کے نزدیک سنت موقعہ ہے بعض کے اوپر, لیکن اصل تو سنت غیر موقع ہے, جمہور کا مذہب تو یہی ہے. تو نیک آدمی جب نیکی سے گویا اس دن وہ نہیں کر سکا تو اس کے اوپر پورا دن بے چین گزرتا ہے. اور ہمارا کیا حال ہے, 50 روپے نوٹ یا 100 روپے کہیں آگے پیچھے گر جائے نا, پورا ہفتہ ٹیمپریچر اپنے سسٹم پہ نہیں ہوتا, 100 روپے کے نقصان پر اتنا نظام خراب ہو جاتا ہے. اور نماز ہماری قضا ہو گئی, خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہوئی, جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی, بعد میں ہو گئی, پہلے ہو گئی. بعض ایسی بھی مجتہدین مطلق ادھر بیٹھے ہیں بلو ایریا میں کہ ہم عشاء کے وقت جب گھر جاتے ہیں نا ساری نمازیں اکٹھی قضا کر لیتے ہیں, دن کو کیسے جوتے اتارے ہیں, تسمے اتارے ہیں, بلا یہ سارے تسمے پھر قبر میں اتر جائیں گے, ادھر نہیں اتر کے, یہ فکر ہی نہیں ہے نا. اور نیک لوگوں کی یہ بات فرمایا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ کا تسلسل ہر روز شام کو خصوصاً تاکہ دن کو جو غلطی ہوئی. فرمایا کہ علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کبھی انسان اپنے اوپر اعتماد میں نہ رہے کہ میں اس درجے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھ سے گناہ غلطی تو نہیں ہو سکتی ہے, ہم اس درجے میں ہیں. وہاں یہ بڑے عجیب بزرگ ہیں علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی, کئی بزرگ کہتے ہیں نا 5 میمیں یاد رکھو, اس میں معرف مثنوی اور فلانی میم فلانی میم, اس طرح ان کو بات سمجھانے کا عجیب اللہ نے ملکہ عطا کیا, صاحب حکمت بزرگ ہیں. کہتے ہیں ایک شخص لکڑ لے کے آتا تھا جنگل سے, تو وہ کہیں سردی تھی یا جو کچھ بھی تھا, لکڑوں کا گٹھا گھر میں لے کے جب آیا تو اس کو کھولا تو اس میں بہت بڑا اژدہا ہے, سانپ ہے, اور وہ مردہ سا ہے, سردیاں ہوں گی. تو گھر والوں نے دیکھا, اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہوں راستے میں, اٹھا اٹھا کے تو پتہ نہیں چلا. جب گھر میں دیکھا انہوں نے تو کہا یہ تو آپ سانپ اٹھا کے لے آئے لکڑوں کے ساتھ, کہا چلو جو اٹھ کر آ گیا ہے تو ادھر ہی گھر میں رہنے دو اس کو, پھر کیا آپ اس کو کرنا ہے, تو اسی میں ہی ایسی ہوگی. بہرحال وہ آہستہ آہستہ گھر کی حرارت سے حدت سے وہ حرکت کرنے لگا. اس بندے نے بھی کہا بھائی رہتا رہے پھر کیا. ایک دن اسی بندے کو ڈس گیا سانپ جو اٹھا کر لانے والا تھا. تو علامہ رومی کہتے ہیں کہ یہ نفس انسان کا ٹھٹھر جاتا ہے, اس پہ مطمئن نہ ہونا, جب حدت آئے گی ڈس جائے گا. لہذا ہر وقت توبہ استغفار میں منابت اللہ میں رہنا ہے کہ یہ دنیا یہ اسی طریقے سے منقش سانپ ہے جو انسان کو گناہ کے اندر ملوث کرتی ہے, اور انسان گویا کہ اپنے آپ کو ڈسا لیتا ہے, اس سے مطمئن نہیں ہونا ہے. یہ نفس یہ نہ سمجھے بوڑھے شخص کے اپنے اس کے عزائم اور جرائم ہیں, لیکن جوان آدمی کو تو زیادہ ڈر کر جانا چاہیے کہ اس کے تو رگوں میں ابھی گرم خون دوڑتا ہے. اور جوانی میں جب توبہ استغفار نماز کی پابندی تلاوت گناہوں سے بچنا یہ جب مشق ہو جائے نا, یہ اس تختی کے اوپر جب پکا نقش ہوگا تو پوری زندگی میں آسانی ہوگی. کہتا ہے نا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی کہ وقت پیری گرب زادہ میں شور پرہیزگار, وقت پیری گرب ظالم میں شور پرہیزگار, در جوانی توبہ کردن شیور پیغمبری. جوانی میں اللہ کو راضی کرو, اور جوان کے سجدے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو بڑھاپے کے سجدے بھی اچھی بات ہے, اللہ جس کو توفیق عطا کر دے کہ ایسا نہ ہو کہیں بڑھاپے میں یہ توفیق توبہ کی نہ ہو. لیکن بڑھاپے میں تو بھیڑیا ظالم, شیر ظالم, چیتا ظالم, سبھی جب ٹانگوں میں خون نہیں رہتا, حس نہیں رہتی, تو وہی کونے میں بیٹھ کے بزرگ بن چکا ہوتا ہے. بڑھاپے کی بزرگی مجبوری ہے, جوانی کی بزرگی اختیاری ہے. اور اختیاری میں جب کوئی کام ہوتا ہے نا, جب دونوں جنگیں جا رہی ہیں تو اختیاری میں جب توبہ ہوگی تو وہ زیادہ قیمتی ہے. اور ہر وقت ہو فرمایا کہ ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ, کہ بار بار توبہ خراب ہو رہی ہے, مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. قرآن میں بتایا کہ مایوسی کی تو کافروں والا کام کیا ہے, مایوسی نہیں کرنی ہے. گناہ ہو گیا تو پھر فوراً توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاؤ, نا امیدی نہیں. یہ تو توبہ والوں کی بات تھی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ جرت سے کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ موت جب ان کے سامنے آ جاتی ہے تب کرتے ہیں قال انی تبت الان یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں گناہ سے اس وقت حالت نظر کے وقت توبہ قبول نہیں ہے جب فرعون غرق ہوا تو وہ تو میں آیا نا جب بھور میں تو سمجھ گیا کہ اب تو اب روح نکلنے ہی لگی ہے تو کیا کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین جب دریا کی موجوں نے اس کو گھمایا پھرایا کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جس ذات پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے وہ معبود اس پر میں اب ایمان لاتا ہوں وانا من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں ادھر سے اللہ رب العزت نے فرمایا الان وقد عفیت قبل وکنت من المفسدین آج تم لاتے ہو جب آدھی روح نکل چکی ہے اب ایمان لاتے ہو اب ایمان قبول نہیں ہے اس سے پہلے پہلے جب ہمارے پیغمبر آئے دیکھو دنیا زہر ہے یہ سب زہر ہے اور اس سے تریاق سے بچنا ہے اور تریاق اللہ کے پیغمبر اللہ کے خلیفہ ہیں یہ اللہ کے انبیاء زمین میں اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں اور یہ خلیفے اس زہر کا تریاق لے کے آتے ہیں اس تریاق کے ساتھ اگر یہ اپنے آپ کو تریاق کو اپنائے اس دنیاوی زہر سے بچ سکتا ہے اللہ عالم کتابوں میں لکھا ہے آپ لوگ کی دنیا جانتے ہو کہ افریقہ کے اندر اتنے خوبصورت پودے اور درخت ہیں بال اتنے خوبصورت کہ بندے کا دل چاہتا ہے ان کو توڑے ایک بزرگ لکھتے ہیں میں جیسے توڑنے لگا تو ادھر سے لوگوں نے چیخ لگائی میں رک گیا کہا خبردار تو میں کہا کیوں کہا جیسے توڑو گے تو یہ زہر ہے جیسے بچھو ڈس جاتا ہے ایسے انسان یہ ڈس چکا ہوتا ہے جب اس کا پتا توڑے تو یہ دنیا ہے نا اس کا پتا توڑنے سے یہ ہوتا ہے اور اللہ کا عجیب نظام لکھا ہے کہ اسی پودے کے نیچے ایک اور چھوٹا پودا ہے غلطی سے کہیں اوپر والا پودا توڑ دیا تو اس بچھو نے ڈس دیا تو فوراً نیچے والے پودے کو پکڑ لے تو وہ اس کی زہر ختم ہو جاتی ہے مطلب کیا ہوا کہ گناہ ہو گیا زہر اپنے لیے لے لی ہے اور فوراً توبہ اور استغفار کیا تو وہ دوسرا نسخہ استعمال ہوا اللہ راضی ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ العظیم اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وراثت میں عورتوں کو لے لو مجبور کر کے وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ اور نہیں ان کو روکے رکھو اپنے پاس تاکہ لے لو ان سے بعض وہ کچھ جو تم نے ان کو دیا ہے مہر وغیرہ مگر یہ کہ یہ عورتیں اگر کوئی برا گناہ کر دیں بڑی برائی کر دیں تو پھر یوں کر سکتے ہو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کو اپنے پاس رکھو دستور کے مطابق فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اگر تم عورتوں کو کسی وجہ سے ناپسند کر رہے ہو تو ممکن ہے ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آؤ اور جبکہ پہلی بیوی کو تم بہت زیادہ مال دے چکے ہو فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا جو کچھ تم اس کو دے چکے ہو وہ واپس نہ کرو اتأخذونہ کیا تم اس دی ہوئی کو واپس کرتے ہو اتنا بڑا گناہ کر کے اتنا بڑا جرم کر کے کرتے ہو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم وہ مال واپس کرتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض کے ساتھ مل چکے ہو اور انہوں نے تمہارے ساتھ رہنے کا ایک بڑا پکا عہد بھی کیا ہوا تھا. بات چل رہی تھی اس سے پہلے توبہ سے متعلق, اور توبہ سے پہلے بھی وراثت وغیرہ عورتوں کے کچھ مسائل چل رہے تھے. توبہ درمیان میں بات ہو گئی کہ عورتوں سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی یا گناہ کبیرہ مردوں سے ہو گیا تو فرمایا کہ فوراً توبہ کرنی چاہیے, اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں, ہر طرح کا گناہ معاف ہو جاتا ہے توبہ سے. صرف دو طرح کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, ایک یہ کہ حالت نزع کے وقت کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہے, اور دوسری کافروں کی توبہ کہ جب وہ حالت کفر میں ہی مر جائے. دنیا میں توبہ کرتے رہے لیکن اصل تو بات ہے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کی بات ہوتی ہے. ایمان نہیں لائے ویسے توبہ کرے اور حالت کفر میں ہی کافر مر جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں, یعنی مومن اس گروہ مومنین کے اس گروہ کی توبہ قبول نہیں کہ جو حالت نزع کے وقت توبہ کرے, اور کافروں کی توبہ قبول نہیں جو حالت کفر میں کافر مر جائے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دونوں باتیں فرض ہیں, گناہوں سے بچنا بھی فرض عین ہے اور توبہ کرنا بھی فرض عین ہے, لہذا اگر پہلے فرض ٹوٹا ہے تو دوسرا فرض ضرور وجود میں لاؤ, یعنی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور یہ فرض ہے. آج کے سبق میں بھی زمانہ جاہلیت کے کچھ غلط قسم کے رواج کا ذکر ہے اور ان کے تردید ہے. فرمایا ایمان والو, اپنی عورتوں کو تم وراثت کے طور پر مت سمجھو. زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کا جو ترکہ ہوتا تھا وہ تو زہر وارث لیتے ہی ہیں, جو مال مویشی جائیداد درخت وغیرہ جو بھی چیز ہے یہ ترکہ تو میت کے ورثہ لیتے ہی تھے, لیکن ساتھ میت کی بیوی کو بھی ترکہ ہی سمجھتے تھے. جیسے لونڈی کو, میت کی لونڈی کو ترکہ سمجھا جاتا تھا, ایسے ہی میت کی منکوحہ کو بھی, آزاد منکوحہ کو بھی میت کے ورثہ اس کو وراثت میں لے لیتے تھے, جبکہ بالکل صراحتاً غلط بات ہے. یہ تو خود میت یعنی اپنے شوہر کی وارث ہے, چے جائے کہ اس خود کو متروکہ مال سمجھا جائے. اس پہلے بات کی تردید کی قرآن مجید نے کہ اے ایمان والو, اب تم ایمان لے آئے ہو, زمانہ جاہلیت کے دستور ختم, عورتوں کو حلال نہ کرو موروث سمجھ کر کہ یہ تو ہماری وراثت میں ہے, میت کا جیسے مال ہمارے قبضے میں آ گیا اور ہم اس کے وارث ہیں, ایسی اس کی بیوی بھی ہمارے قبضے میں آ گئی اور ہم اس کے وارث ہیں. ایک تو یہ غلط بات تھی اور اس کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں, وہ عورت خود وارث ہے اور آزاد ہے, وہ آپ کے ملکیت میں نہیں ہے, وہ موروثہ نہیں ہے, متروکہ نہیں ہے. جیسے تم وارث ہو ایسے خود وہ بھی وارث ہے. دوسری بات, زمانہ جاہلیت میں ایک اور ترتیب تھی کہ لوگوں نے مثلا کسی نے شادی کر لی, شادی کرنے کے بعد کسی وجہ سے اس عورت کو وہ نہیں رکھنا چاہتا تو ایسے حالات پیدا کرتا تھا تاکہ یہ جو کچھ مال ہو یہ ہمیں دے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس چیز کی ترتیب کی. تیسری بات یہ ہے کہ جو میت کا مال وارثوں کو ملا, ایسے ہی میت کی بیوی کے پاس بھی کچھ مال ہوتا تھا, ہو سکتا ہے اس کو کسی نے ہدیہ دیا ہو یا اس کا اپنا کچھ باغ وغیرہ, جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مال تھا اور غلام میسرہ اور وہ تجارت وغیرہ کرتی تھیں, ایسی اور بھی عورتیں تھیں جن کے پاس مال ہوتا تھا. شوہر فوت ہو گیا, اس کے مال کو وارث تو لیتے تھے, ایک تو بات یہ کہ اس عورت کو بھی متروکہ سمجھتے تھے, اس کا ذکر ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اس عورت کے پاس کچھ مال ہوتا تھا, اب عدت کے بعد یہ عورت کہیں شادی کرنا چاہے تو کر سکتی تھی, لیکن یہ وارث جو اس میت کے اس عورت کے شوہر کے جو وارث ہیں یہ اس عورت کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے, مجبور کر کے اپنے پاس ہی رکھتے تھے. کیوں؟ جب یہ عورت کہیں نکاح کرتی ہے تو جو اس کے پاس مال ہے وہ سارا مال ساتھ لے کر چلی جائے گی, اس مال کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے یہ میت کے ورثہ اس عورت کو اپنے پاس ایک قسم کی قید میں رکھتے تھے کہ تو نکاح نہیں کر سکتی, جس کو یہاں ذکر فرمایا وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ, اور ان کو نہ روکو, لِتَذْهَبُوا, اس وجہ سے روکتے ہو کہ لے لو تم بعض ما آتیتموهن, بعض وہ جو تم نے ان کو دیا ہے ہدیے میں یا وغیرہ, اس میں نکاح والی شکل بھی آ گئی اور دوسرے جو میت کے ورثہ مال کی وجہ سے اس کو دوسری جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے. تیسری زمانہ جاہلیت میں ایک اور بھی غلط بات رائج تھی جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان نہیں کی, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کی اگر دو بیویاں ہوتی اور وہ شخص فوت ہو گیا ہے تو اس عورت کے ساتھ اس میت کی جو دوسری منکوہ ہے اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا, جو شرعاً بالکل غلط ہے, اور آگے اس کا سارا تذکرہ آ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, تو فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے, وہ تمہاری ماں ہے. فرمایا تم عورتوں کو موروثہ مال مت سمجھو کہ ان کو تم اپنے لیے حلال سمجھو جیسے اور مال ہے, یہ خود وارث ہیں, یہ تمہارا مال نہیں ہے, اور نئی عورتوں کو اپنے پاس اس نیت کے ساتھ روکے رکھو, مجبور کرو تاکہ تم کو جب پیسہ وہ دے دیں تو پھر ان کو نکاح کی اجازت ہو, اور جب تک پیسہ نہ دیں تو ان کو نکاح کی اجازت نہ ہو, یہ میت کے ورثہ جو روکے رکھے تھے. ہاں اگلی بات, شوہروں کو خطاب ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ایک بات زمانے جاہلیت کی پہلے ذکر ہوئی کہ شروع اسلام میں, زمانہ جاہلیت میں جو دو بھی دستور تھا وغیرہ, شروع اسلام میں اگر عورتوں سے بڑا گناہ ہو جاتا حیا کے خلاف والا تو اس کی سزا یہ مقرر کی تھی فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, ان کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ اسی طرح مر جائیں یا اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ آ جائے, کوئی اور قانون آ جائے, کوئی اور حکم نازل ہو جائے. اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اگر عورتوں سے کوئی غلطی ہو جائے, یہ مراد عورتوں سے منکوہا ہے, شوہروں کو خطاب ہے کہ تم ان کو اتنا کر سکتے ہو کہ ان کو کہو جو تمہیں ہم نے مہر دیا تھا اور اتنا مال دیا تھا یا فلاں دیا تھا, ہم نے تمہیں نیک عورت سمجھا تھا اس لیے اپنے گھر لے کر آئے, تم نے یہ غلطی کی ہے لہذا ہمارا مہر ہمارا مال جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دے دو, اور شوہروں کو حکم تھا کہ تم ان کو طلاق دے دو اور یہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں, الا یہ کہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو جائے, دوسرا حکم یہ تھا. تیسرا حکم پھر سورہ نور میں نازل ہوا کہ اگر عورتوں کو تم اس حالت میں دیکھتے ہو اور تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر حکم طلاق کا ہی ہے, یا عورت کہتی ہے مرد کے بارے میں تو پھر وہ لعان کا حکم ہے, اور یا گواہ ہیں تو پھر اس کے اوپر کوڑے لگنے کا حکم ہے جو 18ویں پارے میں آئے گا. اگر عورتوں کے اندر کوئی بڑی برائی نہیں دیکھتے ہو تو پھر ان کو مجبور کر کے ان سے دیا ہوا پیسہ لے کر طلاق دینا یہ گناہ شریعت نے قرار دیا ہے. ہاں ان میں کوئی حیا کے خلاف تمہیں واضح طور پر بات پتہ چل گئی پھر ان سے تم اپنا دیا ہوا مال وغیرہ واپس لے کے ان کو طلاق دے, اور اگر ان میں کوئی برائی نہیں ہے ویسی تھوڑی بات کوئی بات ہے تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم عورتوں کو دستور کے مطابق رکھو, اس کی طرف سے اگر کوئی نامناسب یا کوئی مکروہ خلاف اولا کوئی بات ہوتی بھی ہے تو مرد کو شریعت کے مطابق چلنا چاہیے, تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی تربیت ہو جائے گی. اگر ادھر سے ایک تو کوئی نامناسب بات سامنے آئی اور شوہر کی طرف سے دو تین باتیں نامناسب سامنے آئیں تو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, لیکن غصہ غصے کو کاٹتا نہیں ہے, اس فساد کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. لہذا اس کی طرف سے اگر کوئی نامناسبات اور ضرور ہوتی ہے, آگے آپ ابھی سنیں گے اس میں تو اتنا نہیں آئے گا, جو 22ویں پارے کے شروع میں ازواج مطہرات بھی بعض دفعہ کوئی غیر بیوی ہونے کے لحاظ سے کوئی نخرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کر دیتی تھی, بعض دفعہ تو وہ گوارا ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ کہیں تو وہی کی شکل میں ان کی اصلاح کے طور پر احکام نازل ہو جاتے تھے کہ آپ امہات المؤمنین ہو, ایسی بات آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کیا کرو. تو کبھی عورت سے نامناسب بات کیا کبھی نہیں, یقیناً ہے, لہذا شور کو یہ حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم ان کو دستور کے مطابق رکھو جو تمہارے ذمہ حق ہیں وہ حق ادا کرتے رہو. تو اس وقت جو خلاف شریعت ایک گویا کہ رواج بن چکا ہے نا, کہ ہر بندہ اپنا حق وصول کرنے کے چکر میں ہے, حق ادا کرنے کے چکر میں نہیں ہے. ہر بندہ اپنا حق ادا کرنے کی فکر کرے تو اگلا بندہ خود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا, ادفع باللتی ہی احسن. لیکن یہاں جو خرابی نظام ہے وہ یہ کہ ہر بندہ اپنا حق وصول کرنے کی فکر میں ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ فلانا میرا حق نہیں دے رہا, فلانا نہیں دے رہا, بیوی حق نہیں دے رہی ہے, بچے حق نہیں دے رہے, اور بچے کہتے ہیں والدین حق نہیں دے رہے, رشتہ دار کہتے ہیں فلاں حق نہیں دے رہا. حق وصولی کا چکر ہے, حق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے. اگر حق کی ادائیگی کی فکر ہو جائے تو انشاءاللہ نظام بہت اچھے طریقے سے صحیح ہو جائے گا. دیکھو کفار کے ساتھ مثالیں موجود ہیں, مربت کے ساتھ پیش آنے سے کافر سرنگو ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کی بیوی ہے, یہ تو بچے ہیں, یہ رشتہ دار ہیں, یہ تو مسلمان ہیں. ان کے ساتھ جب ہمدردی اور خیرخائی اور مربت کے ساتھ پیش آئیں گے, بھلے ان کی طرف سے کوئی خلاف اولا بات سامنے آ بھی رہی ہے, تو انشاءاللہ اس دستہ کو درست ہو جائے گی. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کو دستور کے مطابق رکھو. وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم اپنی عورتوں کے اندر کوئی بڑی غلطی نہیں دیکھتے ہو, بڑی غلطی سے مراد بے حیائی کی بات ہے, یا نماز روزی کی وہ لاپرواہ ہے, یہ بڑی غلطی ہے, عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے, مشرکہ ہے, یا یہ کہ بے حیا ہے, یا یہ کہ نماز روزہ نہیں ادا کرتی, یہ بڑی غلطیاں ہیں. اس کے علاوہ کوئی تھوڑی بہت غلطی ہے, خلاف عدد جملہ بول دیتی ہے, یا وقت پر کپڑے استری نہیں کیے ہیں, یا کیا نہیں کیا ہے, بہت سارے وہ کام ہیں جو ایسی ہیں کہ جو پتہ نہیں پوری طرح عورت کے ذمہ ہیں بھی یا نہیں, تو اس پر لڑائی ہو جاتی ہے. اگر کوئی نامناسب بات عورت میں دیکھتے ہو تو فاسان تک رہو شیئن, اس میں غور کرو کہ اس عورت میں کوئی خوبی بھی ہے کہ صرف ساری ہی مکروہات اس میں جمع ہے. غور کرو سنجیدگی کے ساتھ کہ جو یہ عورت ہے, خاتون ہے, جو بیوی ہے, اس میں ساری ہی مکروہات جمع ہیں یا کوئی اس میں خوبی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو ایک دو مکروہات ہوں گی اور دیگر اس میں خوبیاں ضرور سمجھ میں آئیں گی. تو فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ایک آدمی وہ کراہت اس میں رکھی ہو تمہاری اصلاح کے لیے, وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اس میں بہت ساری اور خوبیاں ہوں. ایک خوبی یہ ہو سکتا ہے اس میں سے اولاد ایسی بنے جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, اس یہ بھی تو ایک وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ہے. آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, تم اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو, اور پہلی کو رکھنا چاہیے اصل تو بات ہے, لیکن وہ کچھ ایسی ہے کہ نہیں رکھنا چاہتے ہو, تو فرمایا کہ جو تم اس کو مہر دے چکے ہو, مال دے چکے ہو, مرد کی شان کے مطابق یہ بات ہے کہ وہ واپس نہ کرو. بس جو کچھ دے دیا ہے, کہاں ہدیے میں دیا ہے, مہر میں دیا ہے, مروت میں دیا ہے, جس طرح بھی دیا ہے, وہ واپس نہ کرو, تمہاری شان کے مطابق یہی ہے. اور اس کو قرآن مجید نے بہت نامناسب سمجھا ہے کہ جو عورت سے پیسہ لے کر بلا وجہ, ایک تو یہ کہ اس میں کوئی بڑا نقص ہے اور مہر لے کر طلاق دے رہا ہے, بڑا نقص نہیں ہے, ویسی کوئی کراہت ہے, فرمایا فلا تاخذوا منه شيئا, اس میں سے کچھ نہ لو. اتاخذونه بهتانا واثما مبینا, کیا تم مال دے کر جو لے رہے ہو بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو کہ مال دے کر واپس لیتے ہو, اور کیوں مال دے کر واپس لے رہے ہو جب تم اس کے ساتھ دو سال, چار سال, پانچ سال, دس سال رہ بھی چکے ہو. اس کو قرآن مجید نے اگلی بات کو بڑے استعارے کے ساتھ بیان فرمایا, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, تم کیسے دیے ہوا مال واپس کرتے ہو اے مردو, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ, کہ تم اور وہ ایک زمانے تک اکٹھے رہے ہو اور تمہاری معیت رہی ہے. اس کو ازدواجی نسبت کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید نے, وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, وہ تو تمہارے پاس آئی تھی ایک معاہدہ کر کے کہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی, اور ایک کئی سال تمہارے پاس رہی بھی ہے, اور تم نے اتنا عرصہ اس کی خدمت بھی حاصل کی ہے, اور پھر جو دیا ہوا مال ہے وہ تو تم جو مارتا ہے جو